Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Op deze eerste Shabbat na Rosh Chodesh in de maand Kislev is aan de orde Parshat Toldot. De Torahlezing is dan ook uit Genesis 25 vers 19 tot 28 vers 9. De Haftarah, de profetenlezing, is uit Maleachi hoofdstuk 1 tot 2 vers 7. En de Brit Chadasha, Nieuwe Testament lezing, is uit Romeinen hoofdstuk 9 vers 6 tot 13. Maar zoals gebruikelijk eerst een overzicht van deze Parsha. 20 jaar lang moeten Isaac en Rebecca wachten tot ze uiteindelijk zwanger zijn van een tweeling. Het is een zware zwangerschap, omdat de tweelingen al in de baarmoeder met elkaar strijden. En God zegt haar dat er twee naties in haar buik zitten en dat de jongere sterker zal zijn dan de oudere. Esau komt als eerste, terwijl Jacob, die als tweede komt, zijn hiel vasthoudt. Esau groeit op als een jager en een man van het veld. Jacob is een oprecht man die graag in tenten verblijft. Isaac heeft een voorkeur voor Esau, terwijl Rebecca's voorkeur naar Jacob uitgaat. Totaal uitgeput en hongerig komt Esau op een dag thuis van het jagen. Dan verkoopt hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob voor een bord rode stoofpot. Het eerstgeboorterecht geeft recht op een dubbel deel van de erfenis. In Gerar, bij de Filistijnen, presenteert Isaac Rebecca als zijn zuster uit angst dat hij gedood wordt vanwege haar schoonheid. Hij bewerkt het land en heropent de putten van zijn vader Avram, die door de Filistijnen waren dichtgegooid. Over de eerste twee wordt flink gestreden, maar over de derde is er vrede. Esau trouwt een Hethitische vrouw. Isaac wordt oud en blind en geeft aan dat hij de zegen wil doorgeven voordat hij sterft. En terwijl Esau uit jagen is om vaders favoriete gerecht te maken, zorgt Rebecca ervoor dat Jacob in Esau's kleren het eerst bij vader komt met het favoriete gerecht. Zo ontvangt Jacob de eerstgeboortezegen van dauw van de hemel en vet van het land en heerser over zijn broer. Als Esau gedesillusioneerd terugkomt, vraagt hij in tranen nog om een zegen. En het enige dat Isaac nog kan doen, is hem te zeggen dat hij van zijn zwaard zal moeten eten en het juk van Jacob van zich af zal werpen. Daarop vlucht Jacob naar Haran en zoekt een vrouw uit zijn moeders familie, Laban. Esau trouwt een tweede en een derde vrouw uit het geslacht van Ismaël. Het is een bekend gedeelte, die bord soep waarmee Esau zijn eerstgeboorterecht verkocht. Laat mij toch slokken van dat rode daar. Een vreemd gedeelte ook. In amper 15 zinnen ben je van de genealogie van Isaac, waarbij zij kinderloos zijn, bij de verkoop van het eerstgeboorterecht beland. Wat wil de Torah, wat wil God met deze perikoop zeggen? Deze perikoop vertelt een verhaal van wereldniveau. In hele korte streken wordt een beeld opgebouwd die grote gevolgen heeft voor de wereldgeschiedenis. Hoofdstuk 25 vers 19 begint met de woorden We eleh toldot Yitzchak ben Avram. En dit is het nageslacht van Yitzchak, zoon van Avram. Over het woord toldot heb ik in eerdere uitzendingen wel iets gezegd en zal dat nu heel kort herhalen. Toldot is een kernwoord van de eerste boek van de Torah. Het wordt vertaald met nageslacht of afstammelingen. Als je op die woorden let bij het lezen van Genesis, ook in de Nederlandse vertaling, dan zie je een patroon van Genesis 1 tot Genesis 50. Namelijk de geslachtslijn die God kiest om de wereld te redden door de Messias. Het is de lijn van Adam, Noach, Avram, Yitzchak en Jacob. Waarbij de kern steeds is, wie krijgt het eerst geboorterecht? Ik kom daar later in de uitzending nog op terug. Dat eerstgeboorterecht komt niet altijd bij de eerstgeborene terecht. Het staat dus niet vooraf vast. Maar het is ook niet willekeurig, want het is een keuze van God. En Genesis laat zien aan wie hij het eerstgeboorterecht geeft. Ons gedeelte in deze parsha is een climax, want het behoort Jacob toe. En na Jacob zou Ruben als oudste er recht op hebben, maar in de profeten lezen wij dat het eerstgeboorterecht uiteindelijk bij de stam van Jozef terechtkomt. En je kunt het eerstgeboorterecht dus verspelen. Het is soms een lange en moeizame weg. En daarover gaat ook deze parsha. Op 40-jarige leeftijd trouwt Yitzchak met Rivka. Maar ze blijkt onvruchtbaar. 19 jaar lang blijft hun huwelijk kinderloos. En dat terwijl je de zoon van de belofte bent, van Ben Avraham. Wat een geloofsbeproeving. Ik vraag mij ook af of wij nog hoop zouden kunnen hebben na 18 jaar kinderloosheid. Yitzchak bad vurig, lees ik dan, in het bijzijn van zijn vrouw. Hier wordt het woord atar gebruikt, dat duidt op bidden. Maar het kan ook betekenen wierook branden. Men heeft daar vurig gebed van gemaakt. Op zich vind ik dat wel een mooie vertaling. Want als je bijvoorbeeld in Openbaring leest over de gebeden van de heiligen, dan wordt het vergeleken met het opzenden van een brandoffer. Yitzchak doet dat in het bijzijn van Rivka. Dat vind ik een enorme les voor vele mannen en vrouwen. Samen bidden. Want het eenparige gebed vermag veel omdat er kracht aan verleend wordt, zegt Shaul. En als je samen iets begeert, zal het je ten deel vallen, zegt Yeshua. Dan volgt terloops achteraan de zin, Wutahar Rivka Ishto. En Rivka, zijn vrouw, werd zwanger. Het Hebreeuws is wel een grappige taal. Hier wordt het zwanger zijn van een vrouw Tahar genoemd. Dat komt van het woord Har. En Har betekent berg. Zoals de tempelberg Har Habayit wordt genoemd. Maar een zwangere vrouw is ook een berg. Je kunt dat duidelijk zien dat ze zwanger is, vanwege die berg. In het Hebreeuws komt er dan na Har een He achter, als een vrouwelijke uitgang, Hara. Maar dan ben je eindelijk na 19 jaar zwanger en dan loopt het verlangen uit op een enorm moeilijke zwangerschap. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Yit Ratsatsu. Ze zijn beiden in de rats. Waarom overkomt mij dit? Vroeg Rivka zich af. Nou, dat vraagt iedereen zich wel eens af. Waarom overkomt mij dit, als er tegenslagen zijn? Het Hebreeuws is hier echter sterker. Imken lama ze anoki. Als dat zo is, waar leef ik voor? Het was in die tijd voor een vrouw al onmogelijk te leven zonder kinderen. Zonder kinderen tel je niet mee. Ben je eigenlijk een dorre boom. Je verlangt zo enorm naar dat ene wonder, dat je het gaat idealiseren. En dan eindelijk, na 20 jaar is het zover. Maar wat een tegenslag. Ik denk dat ze dagelijks kotsmisselijk was van die trappartijen in haar buik. En dan, waar leef ik voor? Er is maar één uitweg in dergelijke gedachten. En Rivka zoekt die uitweg. Wetalega lidrash et Adonai. Letterlijk betekent het, wandelend zocht zij de Heer. Die uitweg is er ook voor jou. Zoek al wandelend en strijdend in dit leven de Heer. Maak hem uw wegen bekend, dan zal hij uw paden recht maken, zegt het wijze woord. Na 20 jaar bidden kwam verhoring en ook nog 9 maanden ellende. Waar leef ik voor? Maar zij kreeg op haar gebed een profetie van wereldformaat, die haar op de been hield. Dan begint de Heer te spreken. Vejomer Adonai. Daarover meer in het tweede deel. Lamed oti anava bore hayekum ata shemachalta al kvoncha uvazta lacherba lamed oti anava bore hayekum lamed oti letzayet moshel hayekum ata shichnat et retzoncha lifnei retzon avicha lamed oti letzayet למד אותי לשרת אדון היקום אתה שחיית בתוך עמך כעבד בין אחיך למד אותי לשרת אדון היקום למד אותי אהבה גואל היקום למד אותי לשרת למד אותי לציית למד אותי Vejomer Adonai, en de Heer sprak. 19 jaar liet de Heer haar aan haar lot over. Niet om haar te pesten, maar omdat door haar heen een profetie werkelijkheid zou worden. Zij voelde aan haar lichaam welke impact die profetie zou hebben op de mensheid. Wat is die profetie? Shani goyim veshani leumim. 2 naties en 2 volken zijn in uw schoot. En het ene zal sterker zijn dan het andere, en de grootste of sterkste zal de jongste of de kleinste dienen. Hieruit worden 2 dingen erg duidelijk. Rivka is in verwachting van een tweeling. Dat openbaarde de Heer haar. Want daar waar de techniek ontbreekt, spreekt de Heer. Uit het vervolg zal blijken dat uit Rivka 2 met elkaar rivaliserende volken zouden voortkomen. En die strijd was al gaande in de baarmoeder. De huidige wetenschap vindt die gedachte alleen maar getuigen van waanzin. Toch weet ik dat moedergevoelens sterk kunnen zijn. Zij weten wat er speelt. Hun moedergevoel laat hun meestal nooit in de steek. En tegen moeders die hiermee worstelen zeg ik, luister naar je lichaam en luister naar je gevoel. Tegen de vaders zeg ik, mee uit ervaring, luister naar je vrouw. God wil ook door vrouwen als Rivka heen spreken. Nu worden hier 2 woorden gebruikt om uitdrukking te geven aan naties en volken. Goyim en het meervoud van Am, Omim. Die 2 termen komen wij heel veel in de profeten tegen om verschil te maken tussen Am Yisrael en de Goyim, de niet-Joden. Maar het is juist in deze tekst dat dat verschil er niet is, want ook Yaakov wordt hier met een goy aangeduid. Maar toch is het opmerkelijk dat die 2 benamingen worden gebruikt, want het is wel illustratief voor de 2 volken die hier worden genoemd. We vervolgen de tekst in vers 24. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling, Tomim, in haar schoot. Rivka was voldragen en bracht een tweeling voort. Maar aan die tweeling mankeerde wel iets. Ze streden voortdurend met elkaar. In de rabbijnse traditie wordt een vergelijking gemaakt tussen de voldragen geboorte en een imperfect leven. En tussen onvoldragen geboorte en perfect leven. Zo lezen wij bijvoorbeeld dat Juda bij Tamar ook een tweeling krijgt, Peretz en Zerach. In Genesis 38 lezen we dat zij een onvoldragen geboorte had. Zij werden te vroeg geboren, maar het bracht wel perfect leven voort, namelijk Peretz, hij werd de voorvader van koning David, en Peretz betekent doorbreker, maar Zerach betekent opstanding, en beide geboorten wezen profetisch heen naar de twee taken van de Messias. En zo is het ook hier in onze parsha. Het is een geboorte van profetische gehalte. De eerste kwam tevoorschijn en was helemaal Admoni, rood, en Aderet, harig. Het draait allemaal om het woordje rood. En het Hebreeuws maakt hier voortdurend woordspelletjes mee in deze parsha. Steeds weer keert het woordje rood terug. Het gaat steeds om de woorden Dom of Adom, bloed, Adam, mens, Edom, rood en Adama, aarde. De Adam, de mens, is uit de Adama, aarde, genomen. Als van de aarde bloed wordt genomen en Gods levensadem wordt ingeblazen, gesymboliseerd door de alef, wat verwijst naar God, toe te voegen, dan ontstaat er een levende Adam. Een mens zonder God is in zijn leven slechts stof. Stof ben je en tot stof zul je weerkeren. Een menselijk lichaam is dus stoffelijk. En uit het vervolg wordt duidelijk dat Esau verknocht is aan het aardse en aardse genoegens. Hij denkt alleen aan de stoffelijke en aan materie. Aan jagen en eten, aan het hier en nu. De oudste zoon was ook Aderet. Dat komt van Eder, wat schaap betekent. Esau betekent ook harig, want zo wordt hij genoemd. Hij leek net op een schaap, zoveel haar had hij. En precies om deze kenmerken, rood en harig, gaat het in de omwisseling van het eerstgeboorterecht. Maar daarover later meer. De karakters van beide jongens verschillen nogal. Zo wordt in vers 27 van Esau gezegd dat hij een man ervaren van de jacht is, een man van het veld. Het Hebreeuws is hier voor tweeërlei uitleg vatbaar. Er staat Ish Oda Tzayit. Dat kun je vertalen met ervaren jager, maar ook als jager van de mond. Dat wil zeggen, iemand die bedriegt met de mond, oftewel iemand die mooie praatjes heeft. Iemand die verleidt met mooie praatjes of leugens. Iemand naar de mond praten. Of iemands mond vullen met lekkere dingen. Zoals de Hebreeuwse rabbi Rashi in dit geval over Yitzchak zegt. Dat Yitzchak wel van een lekker hapje hield, maar ook wel van Esau's mooie praatjes. Van Yaakov wordt meestal gezegd dat hij een bedrieger was. En dat beeld willen sommigen graag zien, omdat het ons soms antisemitisch beeld bevestigt. Maar het klopt niet. Integendeel zelfs. De enige die hier recht door zee overkomt is Yaakov. Hij bereidt een rood gerecht en doet een zakelijk voorstel, namelijk de overdracht van het eerstgeboorterecht. Geen dubbele bodems, maar duidelijke taal. Hierover zo meer. Thank you. Jacob's verlangen wordt bepaald door zijn karakter. Hij is, zo wordt gezegd, een oprecht man, Ishtam, die in tenten woonde, Yoshav Ohalim. Een man uit één stuk, perfect, rustig, kalm, zelfs enigszins naïef. Hij woonde in tenten. Maar het woord Ohalim is natuurlijk het meervoud van Ohel. En de Ohel kennen wij later van de Ohel Moed, waarmee de tabernakel en later de tempel wordt bedoeld. De rabbijnse traditie zegt dan ook dat Yaakov een studiebol was, een prototype van een yeshiva-student. Iemand die de hele dag bezig is met de bestudering van de Torah, het woord van God. Nu zegt de rabbijnse traditie dat de verschillen tussen beide broers groot zijn, hoewel ze tweelingen zijn. En omdat ze tweelingen zijn, moeten we hen zien als twee karakters van ieders persoon. Ieder mens heeft een Esau en een Jaakov in zich. De hang naar het vlees, naar genoegens, naar materiële welvaart. Het lekkere eten en drinken, hedonisme en humanisme. De Esau-kant. Maar we hebben ook een Jaakov-kant. De hang naar het spirituele, naar Gods ervaring. Studeren in de woorden van God. Leven en wandelen met God. De apostel Shaul schrijft hier ook over in zijn brieven. We moeten de werken van het vlees doden, onze oude natuur, afleggen. We moeten de nieuwe mens aandoen, ons bekleden met de Messias. Niet meer mijn ik, maar de Messias leeft in mij. In Esau en Jacob komen wij dus ook onszelf tegen. Zijn wij geneigd naar dat rode, en vul voor dat rode maar alle vleeselijke en wereldse verlangens in. Dus niet alleen dat red light district, wat je tegenwoordig ook gewoon via het internet kunt krijgen. Maar ook de alcohol kan rood van kleur zijn. Maar ook het humanisme, wat steeds meer zijn intrede doet in de maatschappij, en helaas ook de muren van de kerk of de gemeente niet voorbij gaat. Esau werd liever tijdelijk bevredigd in het hier en nu, dan te wachten op het eerstgeboorterecht. Esau wilde ook liever die eerstgeboortezegen Jaakov ontnemen, nadat deze door hem verkocht was, door zijn vader naar de mond te praten en zijn vaders mond te vullen met leugen. Hij gaat op jacht om zijn vader eens lekker te verwennen om in ruil daarvoor de zegen die God voor Jaakov bestemd had naar zich toe te praten. Want de profetie luidde, de oudste, de grootste en de sterkste, naar het vlees, zal de jongste, de kleinste, dienen. De rabbijnen zijn ervan overtuigd dat de nakomelingen van Esau, die ook Edom wordt genoemd, het latere Westen is. Zo zien zij het latere Rome ook als Edom. En er lopen allerlei lijnen van West-Europa ook naar de Verenigde Staten, die allemaal zijn terug te voeren op Esau. Als we zien hoe de westerse wereld in beslag wordt genomen door het kapitalisme, hedonisme en humanisme, dan klopt dat beeld helemaal bij het karakter van Esau. Heel het Westen is gevallen voor dat rode daar. Zo luidt ook de zegen aan Esau in hoofdstuk 27, vers 39. De vruchtbare streken van de aarde zal je woongebied zijn. Opmerkelijk is ook het slot van de zegen van Yitzchak aan Esau. Maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken. Hierin lees ik dat de wereld zich uiteindelijk zal willen ontdoen van Israël. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Psalm 2. Israël komt daardoor alleen te staan in de wereld. Want in Jaakov zien de rabbijnen uiteraard het Joodse volk, Israël. Aan hun zijn de woorden van God toevertrouwd, de verbonden, de eredienst, en uit hen is zelfs de Messias geboren. Zo mogen wij Shaul nazeggen. God doet zijn profetie aan Rivka gestand door de eeuwen heen. Dat zien we terug in de zegen voor Jaakov. De eerstgeboorte zegen, daar waar alles om begonnen was, is bestemd voor Jaakov. Hij krijgt de dubbele zegen. Niet één keer, maar twee keer. Eerst in hoofdstuk 27, vers 27 tot 29... en ook nog eens in hoofdstuk 28, vers 3 tot 4. Die zegen gaat over vruchtbaarheid en heerschappij. Wie niets heeft, zal ook wat hij heeft ontnomen worden. Maar wie heeft, hem zal gegeven worden. Hem komt toe dat dubbele deel. De eerstgeboortezegen omvat zegen uit de hemel voor vruchtbaarheid. Mogen God je geven dauw van de hemel. Israël is een land dat letterlijk van de hemel moet leven. Er zijn behalve de Jordaan namelijk geen andere watervoorraden. Alleen zegen uit de hemel betekent vruchtbaarheid voor het land. Het tweede deel van de zegen omvat de messiaanse heerschappij. Want volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Hierin horen we duidelijk doorklinken wat Shaul schrijft aan de Filippenzen. Opdat in de naam van Yeshua zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Yeshua Mashiach hu Adon, tot eer van God de Vader. Het derde deel van de zegen gaat om hen die met Israël omgaan. Zegen voor wie Israël zegent en vloek voor wie Israël vervloekt. Dit is de zegen die God beloofde aan Abraham, die het doorgaf aan Yitzchak en nu wordt doorgegeven aan Israël. Het is die zegen of vloek die het Westen en het Oosten serieus zou moeten nemen. Velen weten niet wat ze doen als ze Israël aanklagen. Vanuit het Nederlandse parlement, vanuit de EU of de Verenigde Naties. Het is vaak onkunde, maar soms ook onwil. Zoals Psalm 2 zegt, waarom woeden de volken en bedenken de volken wat zinloos is? De volken halen zo een vloek over zich. De eerstgeboortezegen wordt nog eens herhaald in hoofdstuk 28 wanneer Jaakov een vrouw gaat zoeken. Dan zegent Yitzchak hem opnieuw met die eerstgeboortezegen. De eerste keer was geen vergissing en daarom vraagt het ook om een bevestiging. Wie Israël zegent, die zal door God zelf worden gezegend. Dat is zijn eeuwigdurende belofte. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Yeshua. Yeshua. Chatani Yeshua. Ahuvi Yeshua. Ata simchat chayai. Simchat chayai. Messiah, oh,